El futur eix de la B500 no afectarà l'entorn natural de Tiana en el seu pas pel municipi. Així ho anuncia la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques aquest divendres en la presentació dels estudis del futur vial, que pretén millorar les comunicacions entre el Vallès, el Barcelonès i el Maresme i descongestionar els accessos a Barcelona. Finalment, de les dues alternatives proposades inicialment, s'ha triat la situada més al nord, que és la que passa pel nostre municipi, però s'han atès les peticions de l'Ajuntament de Tiana, que va presentar diverses al·legacions al projecte. Manel Nadal és secretari de Mobilitat i Obres Públiques. En el cas de l'entrada de Badalona i Tiana hi havia sobretot dues alternatives, una més cap al nord, més cap a la banda Tiana, que és la que és escollida, i una altra més cap al sud, més cap a Barcelona, per dir-ho d'una manera. I en el diàleg que hi ha hagut amb l'Ajuntament de Tiana hi ha hagut un plantejament d'allargar, sobretot, la longitud del túnel en el terme municipal de Tiana, baixar la cota del túnel, salvaguardar els torrents que passen per aquesta zona, i tot això s'ha incorporat ja en aquest estudi informatiu. El consistori tianenc, que va començar les negociacions ara fa 2 anys, demanava respectar la Riera de Montalegre i allunyar el túnel a més de 300 metres del conjunt històric i patrimonial de Sant Romà. A més, també sol·licitava millorar la connexió de la carretera B500 amb el Camí dels Francesos a través d'una rotonda i projectar una zona d'equipaments i activitat econòmica terciària en aquest entorn que desenvoluparà conjuntament amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques. L'Ajuntament de Tiana ha rebut amb satisfacció la decisió de la Conselleria de respectar aquestes peticions. D'ara en endavant començaran les negociacions per enllestir d'altres aspectes que es deriven del projecte que s'han d'ultimar en els propers mesos. Ho va explicar l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz. Des del punt de vista de les compensacions o de l'afavoriment d'aspectes d'eficiència que tenim a Tiana, encara s'haurà de concretar en els propers mesos, que és la millora del transport públic de connexió Tiana-Badalona. Ho tenim molt avançat, la demanda que hem fet tant a l'entitat metropolitana del transport com a la mateixa Departament de Política Territorial, i tenim bones expectatives, però fins que això no estigui acordat no podem donar-ho per bo. I també una inversió important, entre 800.000 i 1 milió d'euros, en equipaments culturals de Tiana. El túnel de la Conreria permet travessar la serralada litoral sense afectar l'espai d'interès natural de la serralada de Marina. Tindrà una longitud d'uns 3 quilòmetres i estarà format per 2 tubs, un per cada sentit de la circulació amb 2 carrils cadascun. Josep Mir, president de l'empresa pública Tabassa, que és la que està última en la redacció de l'estudi informatiu i d'impacte ambiental, ha assegurat que el túnel estarà a uns 500 metres de distància de la cartoixa de Montalegre i que, per tant, no patirà cap afectació. Un cop passat el túnel de la Conreria, el traçat creuarà la Riera de Montalegre i connectarà mitjançant l'enllaç Badalona Nord amb la carretera B500, el Camí dels Francesos, la urbanització de Marram, la B20 i la xarxa viària de Badalona. Es preveu que el futur eix doni servei a una mitjana de 25.400 vehicles diaris i comportarà una inversió estimada de 400 milions d'euros. Els estudis que s'han presentat aquest divendres se sotmetran a informació pública durant la primavera vinent per tal que les administracions particulars i entitats presentin les propostes que considerin oportunes.